معلوم دی. زیاده زیاده یو شبه بم وا چې دا زموږ سړي نو ګوره هغه لیدلې دي دا سند متصل دی او کند سند متصل دی او کند دی د امام بخاری په شرطی او کند دی. خدای تعالی ول دوا واره لیدلې ام دي کړ فغه خپل اصلي شکل لیدلې و پیژني ام چې لکم چا څخه وقی اخستې دي تلقی د واحد چې لکم چا څخه کړی د دې په مابین کې تعارف همسته و است. دوا واره حضرت جبرئیل د الله نبی په اصلي شکل لیدلې دي. یو خو سدرۃ المنتهى پر سورې نجم کې درته تیر بل چیرې دا بطحانه و دا مشرقي افق د مکه. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه دا ستاسي صاحب لدلې دي اغه جبريل لدلې اغه رسول نه زي قوت والا دا لدلې دي بل افق المبين نو سند متصل هم استاد زيد شاګردي علاقه هم پیدا ډېر زبردست کړی دي کنه دا تر سنن چې پیدا سي محدثين ته نو هغه ته وي سلسله الذهاب دا تر هغه لام ډېر لوړ کوي سکن سند متصل نو د بندگانو د خپل تر باندې څو واسطه سي بس یو امین دی و بلا امین دی دا خواته یو امین دی دو بلا امین دی نو زکر حجت تام و ما صاحبو کن بی مجنون و لقدر آو بی لفق المبین پا آغا وفقو که اسمانو که در اسمان پا آغا کنارو بلکل شکاره ابل اولو در تیر حدیث که من در تو و ما هو علی الغیبی بی دغنین دا استاسی مرگره ندی دا پا غیب بانی بخیل هم ندی چه سیلی دلی دی آغا ټوټل درته وای ستې ودا خیال وچ بازی به دا علم به راس پټ کړی په علم کې به بخل کړی چې شان به نه راشول و ما به قول شیطان رجیم دا د شیطان رجیم قول کوم دی فاین تذهبون چی رزغلی د دیو دا شیطانی وسواس تر ما باندې فرق ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا د الله کتاب مگر دا ان پورا انسانیت تفاره د یو پندو د نصیحت د وازو د ذکرې یو لوی عظیم یاداشت لمن شاء منكم ان يستقيم چا چې خوښ ده لته څخه هغه دي ځان نیغ برابر کی ځان دي څه کی نیغ برابر کی الله ولاری تک او ما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین دا چې نه دي چې تاسو خوښ چلی چې څه ته یو غشت لاغه وکي خوښ مشیت به هم د چاوي د الله وی تک. بسم الله الرحمن الرحیم اذا سما انفطرت اذا الكواكب انتثرت اذا الجبال اذا البحار ودرجه اذا البحار واذا البحار فجرت موضوع بالکل آغا ده دو خود فلا پشید ایزا سمان فطرت هاگا وقت بچال ده غدر یاد که خلگوت چه اسمان بفت فطرت سر چیری سی ویزا الكواکب انتصرت و بپاشل سی پا مخی صورت که چو چه خرد بس مفاهمال مرحلاو دوارا بسرا یو یو سی لگان ده تسپید دانی چه ویش کوئی کن ده یو صورت بوای کشنی وقفا ببو کبیا ویزا الكواکب انتصرت یا به و پاشل سی تانه دانه بس ویز البحار و فجرت ویز البحار و فجرت جرا او پیول سی خود گرمی کن اول وار کنو گرم سو حالتا چه شو سویرک دلتا چه تراو سجرت نخوز شی گرم سی بیا راوی شی دبانی راو زکر فجرت علمت نفس ما قاد دامات و آخرت هر نفس تا با دامالوم سی چی ما خپل دا جند دا مخد سکریو اوز ما شالا خامات سپریشو زده کم بدو عمالو یا د نیکو عملو سبب ګرځیدل یا ایه الانسان ما غرهک بر بیکل کریم څه شی دوکا کړلې په خپل غرب اغه ډیر د احترام ذات اغه کریم ذات اغه جواد ذات الذي خلقك فسواك ست تخليق ما دې کړو بیا ته داسې ټیک ټاک برابر کړلې بیا ارستا کړلې فعاد لك پرته کې اغه نظام د عادل راسخ فټ کې پکشي کې یعنی اغه فطرت کې سیوی در پکی في اي سوره ما شاء ركبك بيانو چې په کوم شکل باندې الله ته وغوښتلې په هغه شکل ستا ترکیب دلوکي تور سپین جګو ګردای څونه څونه څونه غټ کلا بل تکذبون بدین خبره ده نشه چې دلایل او شواهد نست خبره ده دستي ګر سي اراده نست اخرت تکذیب بدین کوي نه علیکم لحافظین تی باندې مش فرشتې نگرانه نه ولاړ کرامن کاتبین دغه دي دغه فرشتې کومې دي دا ډېری مکرمې دي محترمې دي دا ستاسو ارڅ لیکي يعلمون ما تفعلون په هرڅ هغه خبرې دي چې ته کوي یم چې ته څه کوي هغه باندې خبر هغه لیکي کړي ستاسو ټول ریکارډ د مشر پروت کړي علم دین الله ورار لفي نعيم الله مجنا منهم ابرار پر جنته کوي وان الفجر لفي جحيم الله د دې د عالم او ساتي کن په جهنم يسلون يوم الدين الله به د جهنم توراچی دوی بورلیج د جهنم يدخلون يوم الدين فمروز د جزا وما منا بغائبين يوبهم لدغ جهنم سخه غائب نه ټوله بدل ته حاضر یعنی څو بپټ نه وي ورک بنې چې څو بنو غائب شوی وما دراکما يوم الدين چی شي ته خبر کړي چاپو کړي نه چې يوم الدين چی سم بیا عقول درته وام ما دراکما يوم الدين څه خبر کړي چې ما يوم الدين د جهنم اخرت ورسشت يوم لا تملكون نفس مختصلا للفاظ دال چې يب کې يو څوک هم يو نفس د نفوس دبل چا په باب کې د هیڅ اختیارات نه لري مالک نه دی یوم لا تملک نفس لنفس شیء والامر یومئذ لله ظاهرا وباطرا صورتا وحقیقتا هر قسم اختیارات تصرفات دا تفویض وی چاته الله کني په دنیا کې خون دی لیکن په آخرت کې په دغه وجه چې دا ظاهری تصرف هم ختم شي کالو علی الناس یستوفون اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون دا یو مصیبت ما تاسو ته په خاوري ما لکه د نورو متو چې غ خوبیانی په دا کې را جمع سیوی څوک هم را جمع سیوی خرابیانی هم را جمع سیوی په مکه خلکو کې یو طبقه وا چې هغه بیا دا به وخت وو په پیمانه او په ترازو کې به خیانتونه کول کن الله دغه عمل ته سخت غندلې او دای د کفار او مشرکینو عمل بللې او بیا خاص کر دا خبیث خلق چې خپل خوې پر لبن را پیمانه کوي دون کنجوسوی دا خپل په پیمانه کې دوه چې یو دانه غنم نه پریږدي ورته لیکن خپل چې بیا پیمانه کوي بس بیا نو کاسه سره سوي کنه بیا چې سوي کاسه سره اکثر ته یاره دلې ده کنه کاسه سره دا ما کوي دا لوی خیانت کاسه پر دغه کنه ور پیمانه کوي هغه د چابک چابک وراړي یو ور کاسه دلته خیانت او بیا په حساب کې د یو څه بیا کم دی ته ورس درویش درویش درویش پښویش تو دی عمره تو نش پښویش ته زر ورس دا ما کوي دا خیانت ډیر الله نفرت ځنی کیږي وایل المترففین د مترفف معنا دغه د لغت کوم معنا کوي قران په خپل وکړل ول دا څوک دی چې لبل نه دا سی په اهتمام را په معنا کوي چې د پور په باندې کړ او چې بلته ور کوي چې بلته ور کوي نو نیم نیم مردار مرداري ور کوي الذين اذا اكتالوا على الناس چدی پیمانه کی پر خلق وبن یستوفون نو پره پره ان پر خلق وبن پیمانه کی پر خلق ثمن نو خو اعلی دی ضرر دی یعنی لمش پشتو کی ورته لبل را پیمانه کی و یا سیار لبل را پیمانه کی یستوفون نو دی ډیر استفاده ډیر بهترینه ډیر پورا پورا استفاده ته وای خپل شی ورکړی لبل په هغه انداز راوړل چې څونه وو چې دوونه قدر هم مانده ګلوی پکې نه کمبوت پکې نه دغه ته سوای استیفا ورته وای اذا تعالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون بیا چې کلی دی بلته پیمانه کوي او وزنوهم یا ته بلته ورتلی نو بیا څه کوي يخسرون کمبوت کوي الا يظن اولئك انهم مبعوثون دا دی خلګو دا ګمان نسته چې دونه عظیم خیانت کوي چې د میزان ورځ نه دره روانه الله به بیا له دې سره د اعمال ټول لاخي یعنی دا عمل کول د ګوی د کفار او عمل دی کړه دا غز عمل د دې طرز عمل د اشکار کې چې د په اخرت اعتقاد نه لري کړه کله یې درلولې نو به دا چم نه کړ یوم یقوم الناس الا يظن اولئك دا ګمان نه لري پر دا خلق انهم مبعوثون یوم یقوم الناس لرب العالمین چاله ورا پورته کی لیوم عظیم لیوم عظیم یو زارت یو مفول له هدی کن وی هرا زارت یو مفول له هدی ولا خلک دا ګمان نه لري تا یقین نه ستا چې د دغه ورځ د پاره به مجرا پورته کی کوم ورځ برا پورته کی یوم یقوم الناس لرب العالمین دا زارت یلی یوم عظیم چې را پورته کی یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کدو دوی دا خیال دی چې موږ به نه را پورته کیږ ولی خو د دې طرز عمل دا وای نو د دې دغه طرز عمل د دې دغه عقیده رد عاده چیش دی وایس ولدا چې دوی کم رقم سوچلې چې بل بنه را پورته کیږي دا غلطه ده موږ دومره ټیک په ټیک لفظ په لفظ قدم په قدم عمل مداس محفوظ ساتلې کړه د ریکارډ خانه ده موږ سره د چا سره ده الین دا یو ریکارډ خانه ده سجینه بل ریکارډ خانه ده دا دنیا د سلاطینو هم دغه تراج دغه د ار ار ار نمونه د خپل شوبو په چیروي لاله خپل یو دفتر لري داغه تمام ریکارد پاغي کې محفوظ وي. الله وايي د ارسړي جلا جلا د ارسړي جلا جلا عمل نامه دا ریکارد دي د اولی ورځی بیا تر انتها د تر مرګ پورې اگر ریکارد زموږ سره دی بیا بل آیت سیر روان نه نه بل روان کتاب مرقوم باقاعده ارجستر نه دی وایست ارجستر د دنیا اوسم د حکومتو دغه نظام دی کنه باقاعده خپل ریجستر فایل نمبر ورته وای دی څور دی وای فایل نمبر فایل وی دا فایل باقاعده خپل نمبر لري. الله وای دا ارسړي زندگی لما صرف اغا کتاب کی فاغا فایل کی بنده دا بیا اغا فایل نمبر زده دیکن فاغا بینی با قیده نمبر وال سوی پلانه نمبر فایل پلانه نمبر ریجستر پلانه نمبر پلانه نمبر نمبر وایز دا ارسری تمام زندگی لما صرف رتد دیلا بیا هم دا خیال کی چیزه با نراپورته کرم اوز ما دا اوالو حساب و کتاب بنی چون غلط گمان دا غلط گمان یوم یقوم الناس لرب کلا دا اسند لکه دش د ګمان دغه کړی ان الفجار لفی سجین دغه سجار په سجین کې یعنی دغه تمام لیکا چې دغه په چا کې دی په سجین کې دی نمونه اله تل کلیت و ما کتاب دی مرقوم معنا رقم زده نمبر ول رقم چی ته وای رقم نمبر ته وای نمبر فلی دلی دا به قاعده رجستر دی یو مکتوب دی لیکل سوی بیا نمبر پر ولیدلی د د نومو پتاو کی ساو نمبر ګرد په دوه نمبر باندې یو رجستر نه پیدا کیږي دا هر څه جلا جلا دغه سجن دی لیکن دا کم سجن دا هغه دفتر دی چې د مجرمانو د تمام د زندګۍ ریکارډ خانه ده سجن څه دی وایست دا ریکارډ خانه ده بیا په هغه کې دا کتابونه هم پراته دي اوس نو سجن دغه پوره دفتر تم ویلې شي دا سجن هغه خودي کتاب ته مویل شي چې هغه د نمونه زندگی تفصیل پکې موجود دغه رقم بیا بل دفتر دی بیا نغې کتابونه هغه الیین هغه الیین هغه د مؤمنانو د ابرارو د فار دي اصحاب الیمین د فار دا چې خپل ریکارد دي چې نو مهل ته لیکلې تاسو ویارات ک نور نه نو غدلته خو به یو څه خو به موس نشان تجربه او مثالونه درته ډیر وي دا تر خبري فهمول نن سبا اسانه دي که یو زمانہ کې مشکل وي نن ډیر شان نوې ایجادات وسو اسانه دا وټ خو مونږ کړی ها نو غهره کافي خپل نمبر لري دا ارشي خپل نوم دی ولدیت دی د ګلې نوم دی د ګلې نمبر دی هغه د دغه نامه نمبر دی دغه تر اډی کلی دا تر الله سره لیکلی پرتی و ما راکما سجین کتاب مرقوم ویلو یوم ذل للمكذبین تباهی و بربادی دغه ورځ دغه کسان د پات یوم از وکا ذلک چې په کوم ورځ باندې دغه واقعې پیښه سي د مکذبینو لپاره د مکذبین څوک دي الذين يكذبون بيوم الدين د اخرت پر ورځ باندې دوی تکذیب کوي والله نس خالی خبرې دي ملای خطابات سره وما يكذب به الا كل معتد اسيم یعنی دا چې د اخرت ورځ خو پر وجداني دلایل او پر عقلین ثابت ده په نقلیم ثابت ده د خدای ترابه د انبیاو هم د دې پیشنګوي کړي نو خلګې انکار ولي کوي الله وايي د انکار وجه ده دا خدانه دا سرکش ارچو که نکی چوگی که ما یو کذیب بیهی الا کلو موت دین ترخبل اندازه و تلی غط گناگار آسیم اذا کتلال ای آیاتو ناقال اساطیر الولین شبه بدا پیدا سول چی دانو ولی انکار کهی دا اللہ کتاب خدا سی دلائل راول دا سی شواهد و بینات پر دی قائم کرد چی دا قیامت ورز را روانت نو لدی ولی نو منو لیقین نپروس و لنقین بی لکب زیفه کدلی کده دا پیغمبر و ویناولی څه کوي چې اوس را روان یي رنګي ورکس خلکو پر پښو باندې شروع باندې خېږي ولېږ هلته بیا کښېنس نو ولي به خدا دونه نبیانو دا وینا وکړل نو ولي به نه مني الله وي نو ته به منلې چې نبی وینا خود د نبی وینا بللې د وینې نبی وینا دای څه شي بولي کیسې بولي نو چې کیسې بولي بیا به ومن ما یو کوي وی لا کله ما ته دیانسي اذا تطلع علی آیاتنا کان قال ساتیر الاولین چکل از مجایتونه پرده تلاوت کیش نبی دلائل و شواهد و بینات دا اللہ کلام ورتوائی دیوی دا ساتیر که اولین دا زدی کسی کلا و اللہ که گر زدی کسی دی کلا زدی کسی نیت تا زدی کسی دی اللہ وی نا تا دا زدی زند زدی خدا تریخ ندی دا کلام دا میاوا ترخه ندی دا دخل خرافت دا دا مزکس شنا والا ندی دا دسترگی جوری لانی کری دی مزکس شکاره کیش جاره شکاره کیش کسی نه دی کاکا د استعداد تواسوی د زرنګ زړه زنګولا نکړی نو هغه زنګ زده زړه به ادراک د حقایقو بیا وکي نه سي کولای کلا اساتیر لولی ندی بل روان علی قلوبهم مهر لګیدلی دی پخساوی دی اغرنګ د ګناه په حدیث کې راځي دا د پیغمبر سترګې د شان ویني موږ تاسو نه وینو د عالم قلوب علم قلوب دی دا یو بل غیبی عالم دی پیغمبر مشترا شولی وای دا سید د مؤمن زړه لکه دا سپینه اگای کړي چې ارتکاب د کبیرې وکي اور بیا توبه نه وکاجي دغه ستور تکي پرولويږي د تور تکي پرولويږي بل دا ګناه خپل رنگ لري باقاعده بل پرولويږي بل پرولويږي بل پرولويږي استمرار په کبائر باندې او د اسلام په دشمنی کې چې وخت تیر کی نو بیا دا په مکمل زړه باندې احاطه وکي څوک یې بلا من کسب سیئات و حاطت به خطیئته مکمل او بیا دا غرن فوق هم سیبسی څه شمسی فوق سیکن تاسو کله کله کفرو کې پام کړئ دا بازی رنگونه پر جامه فوق بیا د دنیا هر شی باندې پریمځه ژوندې نه زیدا داس راند چې کله تعبیر په ختم دی کله تعبیر په تابع باندې دی کله په چاسل ران الله دې دې د غزرونه زنګزده سوي دي د نن نه د ایمان د صلاحيت هغه تخم پوچکړی دي ادراف د حق نشي کولی ذائقه خراب چې یې خراب ذائقه خراب ده قران زړی کسینې قران یو داسې زبردست کتاب دی د الله داسې شواهد او دلایل دنیا تراوړ قال بالله بل ران على قلوبي د خاين واقع سوي دي پخ سوي دي په ژوندون چې یې کوم اسوي ما كانوا يكسبون مستريه کولای سي مو سليم کولای سي الذين كانوا يكسبونه هاغه شدیکل كلا انهم ربهم يومئذ لمحجوبون کدو دي دا خیال وچ مجبر بوینو نا انهم ربهم يومئذ لمحجوبون دي په حجاب کې رب لدلینس د دې د امردار خوري سترګي او څوک بوین رب بوین ثم انه لصال الجحيم من صاحب الوقت بیا به دوی رسوګو موږ به داخله وو لصال الجحيم داخلي به جهنم ورد سمه یو قالو هذا الذي كنتم به تكذبون تا قد یغ ور چې تاسو په څنګه په ول وسه وسک کلا و نو ګرد انسانان په یو رنگ دي الله و نه نه ګرد دا تر نه دي چې ګرد د چاواله دي د سجن واله دي ول څو نه رمستک و و کلا ولنا نه چې ګمان دا و نه کی د دغه مضمون سابق د تذکری ز دا کال و نه کی چې ګرد ال سجن کلا کلا کلا ان کتاب الابرار لفی علین علین بیا چې دا مستقل خپل یو دفتر دی د خپل دفتر خانی دی په هغه کې د هر چا خپل مکتوبات رجستران لیکلی دی د هر چا نمبر زده دی نک ما درا کما ایلیون ایو شین عالمک ته چا خبر کړي د خدای علم غیب کشی دی دا غ اسمانو کشی دی نو ته خو ته دی ورغلې ول نه خبر سو ول یا زیب دروشم زیب دروشم کتاب مرقوم دا یو کتاب دی د نمبر زده دی د هر چا د فردلو رجستر یشهدوه المقربون سبحان الله دا دفتر ته وکړه کله یو د امرارو مقام دی یو د مقربونو دی کله دا مقربون دی لوړ دی کله دا غو ارواح راځي کله کله په دې دفتر معاینه کوي کله دې شمانه کوي دا دفتر نه دی لیین ته خپل یو دفتر دی کله دی راځي ګرځي په شي کې ګرځي چې اشا دلته د ډیرو خسانو نمونه درڅ سوي دي او کا لږ کله فرض یې کوي یو لوی لوحه او بولی چې ولاره دی راځي په هغه باندې ګرځي په دا ارتباط برابرېږي چ اصحاب الیمین ډیر سي ابرار ډیر سي چې څنور اضافه نمونه پکې درچوي بیا طبيعت سم بیا چې رېجستر اضافه سوی بیا طبيعت خوشاله په قاعده معاینات معاینه یشهد المقربون دورای وکړي او وزیر نه کله کله راوځي خپل د محکمو دفترو څخه کی معاینه کوي یار ودل یا لیدل مدا الله یو ډیر لوی وسی نظام دی د مقربین بیا دا چکر او بیا طبیعت برابر چې څه اضافه شي یشهدوه المقربون دی ورته حاضری موږ معنا حاضری ورته منه ورای دی پرګرچی مدورا پک مقربون دا خاص دا بیا خاص ارواح دی دا ډیر لوی دی ان الابرار لفی نعیم اللهم اجعلنا منهم على الارائك ينظرون شوقه بغوري دي جنت مندري بكي نانداري بكي منظري بكي پرارائك بن بناس دي خاص قسم چوکي او کرسي تعرف في وجوههم نظرة النعيم مخاطبه هر مخاطب ته وای وشته د مخ ته وګوري د مخ خسخه به د خوشحالي دلیل ری منتزا کی داخله ویل خندا داکه داکه کی په د تندی به د غرونا دایشي رقص کی په د مخ به د غرونا او خوشحالي بازی کی کن دغه ډیر خوشحالي ورته تعریف مخاطب فی وجوهم نظرة النعیم اغا تازگی ده خو نعمتو اغا ترو تازگی ده نعمتو به للی ری پا مخشکارهی لکه فتاقه شای حقیقتم دی پا دنیا که لان ده قطرهی کن چیو سری ده غمونم نستا شفیسا ده پلار ده ورونه دی کریوان ده غچ خاندان ده ارس وسائل پره دی شموچر موسره دی سبکانم وای شپ مرتبیت باندې راوځي مزدګری ته په موټر کې چکر وي نو خدای لیلی نه مخه لاده تازه تازه ښکارې کیږي د جنت کیسه کوم بیخه جلای کړ تعریف وجوم نظره النعیم نظره النعیم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم دی ته ورچل کیږي د رحیق رحیق هغه شراب دی خالص شراب دی د څنګه دی ول ول بوتلان دی وهل کیږي کړپای دی ول کم ول ولیا خو ولی به دی ول یا ا دا سپیشل دی وی وی آره اخیت ولی خونو آمی دی آخو بخوری ننه کل کل بیا سپیشل بو تلانی کن ول راوڑا وان با لاوشا بس تن غیوالا راوڑی غیوالا راوڑی اگر آخستی دا بوتل ننی دا سلی دا برسیرش دا تی خو بدا بوتلان چیلی دا بازار دا ننی دا برسیر خون خلبوری لری کن سرپوش چونه چنگی دا غد دا سرپوش دا سل دی دا سل بای مشکی کن دا سی مشکی دی خلص کی به ولاش ای سړی ونه شک کی کن بیا نش دی پسی وې بیا نو بلک سات یا بلک سات دا سپیشل دی اغاز اغا لیدا ده شه اغا لیدا واله ده چې به یی دا بیا څه ده دا بیا لیدا سپیشل دی زکه خدای تعارف کوي ونه دا څنګه سپیشل ول اصل کی دی چې نه خنوال ته د مقربینو سره او فالوور جنت فردوس کی لا غزې یو څه د لیم راغلی و د دې تیم پکې ور واچول کړ مزاجه من تسن ولدا بیا بل دی رحیق مختوم مختوم ختم ختم پیژنې سل په دغه موجوده وخت کې وزم پښتو ترجمه پچا کو دا سل نه دی وی سل مور وکړ ختم هو مسک پو دا سل به څوک وی مشک مشک انا جا جنت مشک چړې به دیونه کی کنه ډیر مستی لري کنه دا مشک په ځان کې مستی لري کنه دون سره مست لڅو دی وبای شي کنه دی خو اصحاب ذوق اس قوانین ته مسیح است ختامو مس قران لدی نه راځي چې زوکنل دوری خسیان مسیان دوری دوری غیابت الجب وفي ذلك فليتنافس الدغ دغ ولا قداوي داري میدان که نفس کوي مقابله او تنافس کوي غبطه سره کوي نو دا غځي دلته وکړ یو تر یو تر 2 بجې سبق وای دا بل شورت وکړ چې ولا کې تر 3 بجې کول پرېشتم کړ اول نو بیا وڅول یبه د خدای د پاره ګور یبه د چا د پاره صحابه وو په قاعده یو په بل پسې چغل چغل نیولې وکړ ولته د حال راکا د شپې څو رکو وای د شپې څو قران وای او څو رکعتونه کوي او څو خیرات کوي په هفته یو په بل پسې په قاعده حال کا وکړ چې هغه به معلومات وکړه چې دی خو یو واسه پاره وای د به یو نیمه کړل هغه به بیا په د پسې سړی نیولې ته ته چې معلومه کړل هغه بیا دوی کړل لیکن دا ودا ژوندۍ دا تنافس الله وی دا میدان شه دا دنیا غلم دی دی ور دی چې د بسر جنگو نه دی او بل سره پور نه کړ دا نعمتونه وسیو شهید نه نه کاکا لا حسد الا فیس نه او فی ذلک فلیتنافس المتنافسون دا متنافسین دا متقابلین چې دا مقابله کوي دغه زید او مزاجو هو دا ما بین کی جمله معترضه را نه کړ خبره د چا شروع خبره د شراب شروع وا الله په دا ما بین کی جمله معترضه ور واچول ها دا قانون یو اهمیت ښکاره کیتن امیت شکره کی جمله معترض و مزاجو من تسنیم ممزوج به پدی پوری کم شراب رحیم رحیق نو پدی به ورګړی د چاسخه د تسنیم مسخه د تسنیم بیا یو الایدا چې نه ده د شراب دا الایدا ده د دوری د پچا قبضه پکړی د مقربونو خو یو څه حساب دی تمور واچی د دې په دغه رحیق به یې ساغه ورګټ هغه مکمل بوتل خالص د چا خوري د تسنیم دې ته یو څه امیازش تام خلوی غنیمت دا جنت تاکسی سړی ویني دا له اکشنی جنت شو کم نه کیږي لیکن عمل ته چې وګورو خو په قران کې ته جنت د دت لا وړي کړه عمل ته چې وګورو ول ته جنت مناظر چې وګوري سړي دا له شو کې چا غواړم کم یو الله دې راکړي راشکاره کړل الله دې راکړي کړه اغل ور او مزاجو من تسنیم تسنیم بیا چې عین یې شربو به حل مقربون دا هغه شنه نه چتی به قاعده څوک راځي دا بیا سپیشل خلق دی هغه له دازي چی کړه د دې ته نو ممزوج ورکی یو څاغه په ورکټ کې پفو ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون دا مجرمان نه دی ول هو ولا کم کسان اجر كانوا من الذين امنوا يضحكون دا غاټ مجرمان دا مجرم د قران مجید په اصلاحات خطیتونه پوسی ویست هغه څوک نو سرو والے خالی سر شروع وکړ څوک باندې واقف وبوسی است منه ټول دغه نمو باندې د مجرم په لاس باندې خدای تعالی هر کافر نه یادې کړ څوک یادې دا خاص اثر کړدل نه دي ائمه الكفر ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا دا هغه کسان چې په دنیا کې امنو پر مؤمنانو باندې یضحکون خندلې وکړ ولهم لا کوه اجر کوه وای کنه خاندي کنه اتور اجر کوه ای زو یومره ګر دروز منځو ته جوړې دل دي خارار غریبان به چی چکن طالب جان نستک خندنه پوي وی کنه پر خاندي په طالب پر ملا خاندي الله وای دا نازکی ځوانې څنګه برباد کړل لیکن خدای یې خواله انس وای کنه وای او کشانی خارف سر وای غیابت الجب على الام یامنو یزحکون خندلی بی و از عمر رو بیهم چی کلا به مومن یوزی غریب طالبان و ناس یوزی غریبان و ناس دیچی با تیری دل از دنیا داران دیچ بیکو ایش خند بیکو وای یا تا غام زون مانا غام تتا وای اشاره پا لاس یا پا سترو یا په شوندان اني چوکر ته شوندور ته بوک کیکن چې کی وستر کی بیا داس کی چوک بیا دلاس حجر مون کان من الذين امنوا اذا مروا بهم چې کله به د دې پرغه باندې مو قد تیرې دورال اذان قد متقامزون و اذان قلبوا الى عالم قلبوا فكيهن کپی شپی کول چې کله بیا کورو ته لار کن کورو ته کو بولا دغه ترامه ناظر کړ دراغلی جنا ته بدا قریش کو دا طرف شیدل د قران ګر دا غرانی ولې شه نزول کې به دغه طرف خبري درد شو لیکن یا وش لدی زیا لا کټ کټ کټ کټ کټ به چک لد فلانی را لکن د چا به چک کښینس به چک بس ګف شف به کول سخان به په طالبان دا د فقیهین ترجمه در تکوم دغه قطی پیژنه وکړ دې کار ته دغه مترکی اس کړ زا حقیقی نشنی در تو کوم اذن کله وی لان هم چې کله ورا خبر راسته نه سخپل کورو ته بیرته نه بیا وای څه کول انقلبو حالکونیم گپ گپ شپ شپ دا خطر اچي ګپي به کولې او څه به کول ګپي شپي به کولې خندا او خندونه به په ولکن دا دا غټ مجرمان بیا وزامه وزاره هم قالو نه او لا اله ظالون چې مؤمنان به ولیدل ولدا دي د دنیا د مزات غافل دا رجعت پسندان دغه قالون دي کن سره ته وای رجعت پسند کا کاول د دنیا د مزو سره نه خبر د دنیا د عايشې سره نه خبر ای ولدا په کومه دنیا کې را لوي هم لا حول ولا قوه الا بالله د با کافرانو به چاته ول مؤمنان ته ول چې د دنیا د مزو خطا سی وي دغه دوال خو دغه معنی چې شي خطا شي حالانکه الله ایمان او تاسو کله نگران پتی استولی واس تی د دې اعمالو زمواره ستی به سر مفشتنه کول کی په دوی د دې په اعمالو مده درا نگرانی کوله لکه مال خو چلی جلسی واس ما کله په لجلی واس او ما ارسل علیهم حافظین او حال لا دشتي نه ولي جلسی په غوبنی په د مؤمنانو باندې حافظین نگرانان چې دې پشتنه بل دی کیش نن عاشه دا خود دې کسو والمؤمنان والمؤمنان دا خو نو تلک الایامون دا ویلو بین الناس ولیو دوران په هور ګوروان یو دران بچه هم رازی کن دا غریبان تم اللہ موقع ورکنل نن دی پا جنت کی ناشی تا آشی جانونه لکڑی دی آهوری غلمان خوش شعر خوار دا گل چی آغا جهنمیان پا کڑی کی پراتی دی ورزوی ها ها ها ها بدل بزینی واقع کن لاس پا پر ورطه کی وی شس ولی پر ما دی خندلی و بدرو جات پسند دا شدگار کلبی لوی جر کلبی لوی لمن کلبی ول دا دنیا نا خبر کلبی چشراته ول ول شس ولی ها استا علم ستا هنر ستا کمال ستا دانش خدا غزه نه راوست روشن فکری چه جوایست وای کده گولا ها ها روشن فکر صاحب چنگه یه دایش بیرته گوری کن ول چنگه یه روشن فکر صاحب فالیوم الذین آمنو فالیوم الذین نن نن نن رس نن منو سکی الذین آمنو من الكفار مؤمنان با پا کفارو بانی خاندی لاسونو با پر تقیه علا لرائی که ینظرون پر کشش با چوکی که پر تناش پر خاندی وی روشن پیکر صاحب چا حالی دیکن این بیا با پر تقیه والحال سوی با الكفارو آنشا بدلا وار کول سو کفارو تا ما کانو یعملون چو دوی آقا کم دندیه کولی کن آقا دا اللہ دا دین او د مجاهدینو باندې د نازک نازک طالبان چې شهادت په شهادت رسول بدلا ورکول سول ول وو د ډزارې د تورته غوره کړ په ورته غوره خبيس په هغه د لاندې پروت په اسفل سافلین ول دا کله د ځن سماون شقت ول دا دغه وخت د څه کله راځي په تو بشيري رب خدای به خت تړلې دي سړي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا سماون شقت چې تیر کړل سی و زینت لربها او قد په دا وخت ول سبقي والازینت لربها وحقا والغج بونس نور استاس پښتو کې کنایا د چا غژنې ول معنا د خبرې منل څخه کنایت ول په دا ورځ باندې چې الله حکم ورک اسمان به چیرې سي او خدای ته به غژ ونیسي چې څه دی ویل ول ما درته ویل چیرې دی به وایي چیرې د غی تابع فرمان بردار و حق دی دغه حقدار هم دی چې د خدای حکم ته سر کشیږي موږ پښتو کې وایي د فلانی و حکم ته غاړې کشیږي د محاورات دي ازینت لی ربی ها وقت و ازل الارض مدت دست بیره کش لکن دست بیره کش لکن در بار تیلی دلی در بار چی دایست سر کش لکن دا در چوب ربار خو ملی دلی دا ربار چی در غیق پل پا حال و نخود سر پند بکن چی در سر کش یکی کنو نرم سی کن نرم سی در خطوی تلا دام زکر در سر کش چی در نرم است ولی نو خواد در ننشان خونو مخ که دیده دا دا آغا سخن لوج دا پندوانا لوج بدی که در ننفراتو چې دا سر دی سکرله چې خالص ولولې خالص کنه بس یو شی لانه سپان همزه کې چې دوش ونسی الله یې راکښ ورته ورته وکړ کته به د باندې راتس نس به خالص تاسو خالص کړه با سره چې ولټي وي چې خوړل څه یو هغه کده توي دا ولټي وي دا ولټي وي ولټي وي الله اکبر الله اکبر ویزن لار دو مدت چی کل دامزه که دی کش کرلسی و القتم دابت تسکی ما فیها چی چف دی که و تخلط زان بسه که خالق کی کنه بلکل بخالق کی کنه ولداغ دی واخد از ما پنس کی چون و ازینت لی ربیها و حقت غش بونی سیخ پل ربتا یعنی دا اللہ و حکم تا بزان و حقت حکیم دا غالی که خدای دد سکی پوزه پرادا ای انسان ان انسان انک کادحون الى ربک کادحا فملاقی لقد خلقنا الانسان في كبد وسروان قول يا انسان فخلخ له بمشل فخلخ له بمشل اخر راضي از ما طرفا چې ارڅو فخلخ له مشل راضي چی مان لري او دا د انسان زندگی ته دا ته خیال ما کوي چې دا حکمرانه اندي یا د لوی غشتي د دېو زندگی دونه دراحت ته دا غوسه پښتنه وګي هغه تر مر عام انسان سره ډېر په تکلیف کنه دی کنه ته خو به خپل دغه تر حالات کې کنه په خنوم یو څه زمانه خو به یو څه په یو ځای مشرۍ مشرۍ څه خیر راغلی یاست که یو لسوال سوا یا یو شی سوا خو به نصیب یاست که خو دغه کې تر اول سوال تر انور ولا ستړی دي چې څونه مخته پسې ځي هر انسان ستړی په خلخ لم شل په خلخ لم شل په خلخ لم شل اخري راش راش خدای ته مخ خام خو دري ول چې اڅه کې په کومه دنده او په کومه پیشه په خلخ لم شل لم شل راځي به ماته ودرې یا ایو الانسان انک کادح الی ربک کادحن فملاقیک کادحن فملاقی ته برازی مات چه ترا برازی مانا تکه پا تکلیفونه کشیه کشیه حال کونی که ظاهبان چه داسی حال که چه تبا چکه راجی و مات کادحن الاربی که کادحن تبا حامل ده مشقتی ده تکلیفوی پیو خاص نوع ده مشقت پیو خاص نوع ده مشقت ده بیا برازی رازی رازی چه تا مال برازی فملاقیه داره بسر مخامخ کش داره بسر مخامخ کش فما منو تی کتابه بیمینی اللهم جعلنا من اهل الیمین اللهم یمن کتابنا و یسر حسابنا و سخیل میزاننا بالحسنات فما من اوتی کتابه بیمینی پرستالات فسوف یحاسب حساب یسیرا نزر دید دوسر به حساب یسیروس حساب یسیر بچوی حساب یسیر بنودای وختی لال تا خوخته تلا فیصله ورکره ولدغه تا ورکی پرستال اسمان ورستو خواق عمل نامه ای کن والمرگری دا دی دا دیم کری دیو دا دیم کری و کن دا دا دی گار دا دی کن دا دی کن ورکی بار تراره ای کن گته بنا بنسی چی دا دی والی کنی بس که دا والی برباد شد بیرای غرق است خیلی و مایز دونو که هیچی ستا بدا خیلی شد مرد پا یاد ندی کن پا یاد خوی می وو کن دا پرستلا سی ورکل کیش دا پرا عمل لاما نا ورکل کیش دا پا جهان که دا مداریس و دا سکلو و دا کالیجو و سل خوب در معلوم غاول وارش طالب تر رزاد چا غدا نتیجه ورکی دی کشنی کارد ورکی خالی دا چا دا کامیابی آغا دا خد پرا گرد عمل لاما نا دا کن دا خیلی کارد ورکی دا کامیاب سوای کن دا کار چې ول ورکی ورسته منو بیا ورته وای چې هغه تفصیلی عمل خو دې مرګری دا ده کړ ویریا مرګری کړ او دا غم دې کړ دلته یو څو بالټي دا جگان دي دا بالټي دي دا ډرامه دي کړ دا اگر چه بسیو خیر خدای تعالی بیا شد سر وکړه تا جهاد وکیل ته دې سبق ویلی واغه مر معاف کړ د تعالی ورته یو چې دې وکړل بس مر معاف کړل دا ما در ښکارا میکړه دا حساب یې سیر منوتی کتاب ور ازاره اللهم ربنا لا تجلنا منهم اللهم ربنا انا نعوذ بك من حالهم اللهم ربنا انا نعوذ بك من حال اهل النار و نو بیا چې د تک یان قلب ال اهل مسروره دا نور خوند د یاشناخته یا خاندان ولې یو ځای ولایې کړ دلته چې کارت په لاس ورکې دا چې منډي وی ګټ وی کړ د لې په دنیا کې خو هم دا نه ظاهري هغه الګ چې په مدرسې کې کامیاب شي کارت په لاس ورک ته چابک منډي وی فلار نه وشي بابا بابا زه خو نن کامیاب شوم دوه ډیر نمبر یې بخښت ها وای زوی راس راس ټک کیس په دا تندی بیا مچک کنه یا سر من قلب ال اهل مسروره خپل راو فسی خپل اغل خاندان چیری لته ځان ورورس دی خوشاله خوشاله و ما من اوتی کتاب و انا زهری اللهم ربنا مج وسعتی دی حال ها لاس می مرتړلی ورا ازهری لاسونه خ فرشتو تړلی شالقه اما لامه یرم شالقه ورکی کنه شالقه په چپل لاس کی ورکی کنه ولی خلاص هم تړلی لسه دی ورا ازهری د شالقه اس وسو وې د سبورا بیا به دی دی ناری وی مرګ مرګ مرګ وی زمړ وای کاش کې مړ وای یا لایتنی کونته تراواک لیکن مرګ چیر وی اصلا سهیرا يدخل سهیرا لکه ته داخل شي جهنم انه کان می علی مسرورات دنیا فکر کی دې ناز نخری کولی ایا شی کولی شراب خوري وی کبابونو دا د دنیا نعمتو په مخه خسته یو د خدای نه فرمانی کی کان انه زنه لا یحور د خدا ګمانو چې سبب بیرته نه راواپس کې جنبلا ولی بن کیش ان رب کان به بصیر الله په دبانی بصیر ولید نو خمال ته نه واپس کړي کې قدرت نه وای ور باندې علم نه وای د الله مو پر قدرت دی ور باندې امه علم دی نو چیرې بځی فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا تسق لتركبن طبقا عن طبق دا احوال ګرځي په دې باندې گوادي چې قیامت براځي کم والقسم مدنی فی قسم ناخم بشفق شفق بیجنی دا دن ما دا پریوتو رس دا دو مرحلی یو دا احمر دی بل آغا چو ابیست بل انا شفق نخون مر پریوتی ول هو ول نخون رس ختم شو ول هو ول دا غش لک دا رس چه ختم که دل لری دا دنیا می رس ختم که دل لری دا دنیا مر هم یو رس غروب تزی کنه لا اقسم بالشفق والليل وما وسق قسم دي پشپي بن وما هر هغه شيان وسق چې په دشپي کې راجمس په دشپي کې راجم کې د دنیا تاسو به ویني څومره دنیا زنده شيان د انسان په شمول زنده شيان څومره ډیر دي چې سان مر راوخته چې ورځ سو نو دې پر روزي په تلاش پسې لګیاسي جی جی جی جی کن ما شام چې ګوره هر شی در تخپل واغه ما شام جوړی لره روانه دا سرچ په دارورو باندې دا مخلوق ته وی نه کن چی روان دی معاش لیکن چې ما شام سبه چی روان دی هر سړی خپل کور روان ول دغه دی معاش او د دې معاد دی انسان نو ولي دونه ډیر څنګه یې کن دغه ستاسي حال په خپل غوا دی دا ستاسي هر سهار دا ستاسي هر ما شام په خپل یو بیان شاهد دی دا دما والليل وما فاغبني وسخ چې دغه راجم کی د شپې راجم کیږي کنه چون د خدای تر بعد شیان راجم سي خپل زیل والخمر اذا تسق كما قسم مدي پتی بن سپوز می بن اذا تسق چې کامل است دقه سي یعنی دغه هغه کنده وینا دی وای هغه ځای ماندی هغه دق ول چې دق سونه بیا ول خو کمال ته شی ورسی ول ول بیا څه کی زوال نو خو بس نغس لکه سپوز می چې ورځي په ترقی بن بیا پر تنزل بن نه دغه دنیا مې ورځ پای لري نو پای کیج نو ولې د سپد په در بن دګیش د قیامت کله راځي شواهد دي کنه الله اکبر لترکبون نزمانی قسم وی دالی مقسم علی شتی براس پریجی طبقن طبقن طبقن یو طبقه ده چاسخه حالا کونیم نازیعتن عن طبقین چه ده طبقه طبقه براس پریجی ده نور بپاتیش ده باباگان و طبقه و لار از حرس زمین پریشول زمین بیا زمونو تو بیا ده گرد و لار سپارس پمین چوک پات خیر محسوس طریقی بند دهش پت پت پا گروپ گروپ بند ده انسانان تشکیل کیجی کنه کمه خواهد دا ادیرو پر خواهد تشکیلون شروع دی کنه دا تشکیل دا چه دی دا طبقه طبقه دی کنه دا بابا دی دورو کنه دا بابا دی دور بیا دا زامونو دور بیا دا زامونو بیا دا مسیانو دور دا اس پا طبقه طبقه روان گد برا زیمان لرکن فما لهم لا یؤمنون دی خلقو تصفیش دا چیمان مراوری و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون چکل دا اللہ کلام پر دوی تلاوت بیا دی ولنو سجده نکی دا اللہ جلال دا الله حکم ته بل الذين كفروا يكذبون خبر دار اجتا کفار دغه تکسیب کی والله عالم بما يعون دا خو بدای چې هغه په اندرون کې د څه ساتلې دي پر غمزه خبره چې په اندرون کې دی د خباسه څه حال وکړ فبشروا بعذاب اليم دردناک عذاب زیر ورک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر مقطوع لا ممنون شکیږي بنه ختم کیږي بنه د مؤمنان دفر بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود دا په کوم دور تیر سره په دا کې د مفسرین او د مورخینو اختلاف دی په هر حال زیات راجح مسلک دا دی چې د نجران په علاقه باندې نجران د عیسایانو یو دور و دلته د عیسایان هغه وخت نجران چې راغلی استی فیاد هغه دا د علاقه په دې ځکه یو ظالم حکمران ډیر بس جابر مشرک کافر حکمران و بس عیسایت هغه وخت مذهبي حق اسماني کتاب چو دغه نصرانیت مسیحیت په خامان شاهان دا اصول چې یا په خپل هم یو خپل په باطل دین کې یو مذهبي راهنما وو یا به داسې وو که به په خپله باطل مذهبي نه وو نو یو مذهبي ټوله یې ساتل څه وه څه مذهبي خلک به درلول پتوا متوا یو ضرورت چې به پیدا شو نو هغه وخت حکمران یو ساحر درلوی قد جادوګر د جادوګر ساتل دا پخوا ډېر عام معمول و سرکارې باقاعده سرپرستی کوله لکه زموږ استاذ پر یو اسلامي حکومت کې د یو عالم و د یو مفتي و د شیخ الحدیث یې باقاعده سرپرستی کېږي هغه وخت به د ساحرانو باقاعده سرپرستی کېدل نو هغه ساحر ورته وویل ول زه به ډاسلمه زه خو به مرم دا مملکت دپاره د یو ساحر خو نو ضرورت دی لکه د مملکت دپاره د یو مفتي ضرورت ول نو ته یو داسې بیداره چالاکه هوښار بیدار مغزه هلک ماته په لاس راک زه به ته د خپل فن ورزدک نو بیا که زه مړ شم دی وفات یې د حکومت به یو سبا کار په خلاص هغه ورته شد یو ډېر بیداره هلک یې پیدا د دغه شاهي خاندان نو هغه دغه ساحر ته ورولېش هغه هلک ساحر لتلی د ساحر و د شاهي محل تر مابین په دا حدود کې یو راهب هم راهب مانا د دې د هغه وخت یو غټ ملا یو ملا هم دیني سید هغه دې ماهر هغه لم څه خلک راتلل کړ هغه یو مجلس درلوی څه مریدان مریدان او څه طالبان او ملایمان هغه علم به وشو د دې علاقه د تسودا شي دا راهب لم ورس چې دا لڅ کسه هغه له خپل سبق به واخست کړ بیا به دا راهب اخر راهب باندې روش دا د راهب په مجلس کې یو جلا کیفیت د الله کتابو دنیا سماوي یو حق خو سکون لري اطمینان لري شیرینی لري خوشحالي لري روحاني سکون لري نو جادو خو د انسان د خپل طبیعت فطري غذا خونت خلاف شي دي زکه دا د راهب مجلسې د الک ډیر پښ دلته به ډیر وخت تیر چې الته به ساحر لور لایغه بشکن ځاف تو چې یزا نشته دا بیا ته اوس پوری نه راغل دا به بیا چې وزرو نور تو به هر حال یو ورځ چې روان دی الک چې وی کتل کوئی چکی په علاقه یو لوی بلا هم زرای دی کې او څه بلا ولاړ کړه تلاره بند کړې دې څوک نشدې نه شوی ته من لاله کړته سودا چې تر راس نن تجربه و ما ته یو ډبره لږه را واخستې ولي الله کده دې راهب دین حق وي زما په ډبره باندې دام زرای دل ته بس زیف زی مردار هیڅ ډبره ورته نه ولا بس بس سوښت یو کیسه جوړس اواز اسول شور جوړ سو نقل سه صاحب جوړ سو بادشاہ ته دا خبره ورسېدل بادشاہ ته خبره ورسې بادشاہ راهب را واخستې بس هغه راهب تم ته سزا مزای ول شروع سول سزا شروع به هر حال پر اعلی کې ډیر مهنت وکړه چې ته واپ د چا دین پرېښ د دې راهب به نه شایې د دین اسلام پرېښ د مطلب دا چې د اسلام پرېښ د ورته لې نه پرېښ بیا نو با با شاور تل جبوس لې غر کې لو لا شرې را لک پولیس اور سرک انت چې د لا شرې لکاو د خدای شان د پولیس پر ځای باندې د پر ځای باندې چوکې لس پولیس یې ګټ مردار دې د غیر وغره مې را بیا با شاور ته نه د څه کس بلل دې بیا پولیس واخ سول لا لوی دریاب ته ورواک اغه لچې بوت دا غو د دې پر ځای باندې هغه دریاب شو مس اگر د بده یاد ټولار مردار دې روح اخر بچا ورته چې چپلای زومړې سب بلارې ول زاد داس نه کیس ول څنګه ول ما وژنه ول وو ول چم زاد شایم لیکن ګرد خلق راو غړ ول ګرد خپل راو غړ مول هو ول دوی مجمع جوړک الک ورته ول ول وو سنو داس چم در شایم چې ما پانسې کې او کم پر چاړه وې نو په دغه وخت کې بداوه چې به اسم رب الغلام به اسم رب الغلام بیا پر ما باندې ستا اثر کیږي کنه وبیا نه کیږي دنیا ولارت چې ارڅه پوکړه نه کېدل چې دغه الفاظ یې وویل الکه مک نه غا عمل مؤثر دا ټول خلک چې د شاو خوالارو غو به اکبر خو ګردو کلمه وویل مسلمانات هو وای هغه خلکو وزیر ورته ول ول زو مړ چې لکه مړتغاست خو هغه وس مشغله د کتغاست چې خلک چاته ولاړ نشي اسلام ته ولاړ نشي نو هغه خو کار وس هغه لکه خپل قرباني ورکړ لیکن خو ته ورته وګور نیم شهر دې ګرځ کلمه وای غره ول نو څه علاج ول شو زما بغیر ویل ده زما بغیر بل خدای دوی پیدا کړی وکیلش تفصیلی د مالا نکړه ول نو زه به څو مشوره وکړل ول پدا شاه او خا ففلانی کلی کی ففلانی کلی د شهر فاغه ناحیه کی فاغه ناحیه کی فاغه ناحیه د لوی لوی کډی وکاج لوور ډک ډیر ګرګی پکې وسوس شوور ګرم دونه دا ګرد شنا کلمه وایره د اسلام دا ګرد راوړه پکې اچوي کڅو په دغه وخت کې توبه ګار سو هغه خلاص او کنو بیا هغه ورته ولېش دې هم راغې بچان خپل راغې وزیران مزیران عمران یو لوی خندکه کیندلې د خلک به راوستل رسول خلک به رسول ها د مسلم شریف کیندا واخیرت مسلم شریف کی راځي په صحیح روایت کیږي یو وخت یو عائشہ زرا اوس کښ نه بچای په پکشي کښ نه بچای په پکشي شوسته ولک مرتدس د اسلام اور د نوشت هغه زو را وخت کښ نه لګي دا ورته تسک د خدای شانو د دا ټول خلکو باندې بداور داس سولګه گلزار په ابراهیم باندې کړ د حضرت ابراهیم علی السلام باندې وره څنګه گلزار کړي بل دغه قدر وامو چې دوری به ورل بیا به شي نه بیا به داس دا کښنی بچي د هغه وره پر ناراری کړل ولادي ا دې فکر وکاو ا دې جن تراسي وجب مزید ور نه دی دلته جنات دی فکر ما کو چې ورخطا نه چې کلمه نو پرنيشت مرتد نه سي غیم سي ورواش په هر چکار یو کړ دا انسانان ور لیدل دا سین ظلم شروع دین او شاو خا خندک ورته کیندلې په تختې او پر دا کرسی ورته ناست ننداره کی نو د خدای خونو حلم خوم تر یو وخت یې کنه د خدای خونو بیا قارم پر غضب راش نو اخیری یو دم دا ډیر چې ورولې د ورولې د ور ټاک چې راپورت د لمبی راو وشتلې کنه دغه عادت چې څه شار وکړ دا د چې سره د خپل ارکان دولت شناس دغه ګد د سر را ټول کړل انګر دی جهنم ته رسول ټولې وسوځل په دغسی دا سیو نمند ننداره پیښ وسول چې هغه نور دوانه چې ته دنیا پاته و هغه ګرد اسلام په هغه زمانه کې اسلام ته ور شامل ډیر لوی ننداره و لیکن ظلم دی کنه چې دون انسانان ورته راشه تماشا پر کې ډیر نه ولاته ظلم نه دی ځکه الله دا واقع بیان دی دا واقع بیان دی و دا سیوی دی په داو متو کې دغه تر حالات راغلي دا له راغلي پرتیبام راځي وسماء ذات البروج قسم دې په اسمان باندې چې د برجو خاوندې واليوم الموعود دا هغه ورځ چې د غوس انسانان سره وعده سره د قیامت ورځ او شاهد او مشهود قسم دې په هغه حاضر باندې او پر هغه چا چې کم چا باندې څوک حاضر سوې دي په دې کې د علماء مختلف رائے دي شاهد هغه چې شاهد من هغه نه بیان او مشهود هغه متونه بیا وایره شاهد نه بیان دي او مشهود څوک دي او متونه دي په ورځ د محشر قتل اصحاب الاخدود تباه سو برباد سو قتل سو قتل سو کن اصحاب الاخدود کم اخدود پیجنه دا خندق النار ذات الوقود دا اخدود النار ذات الوقود چه اغده چه والاو وقود پیجنه دا لولو لرگی والاو دیر لرگی پا کی پال خلق اذ هم علی قعود دا فردا اخدود بانی برسی رسر بیر ناس و هم علی ما افعلون بالمؤمنین پاغا موچی پا کیدل پر مؤمنانو کم دندارا دی اغتا حاضر و گواهان خوند یا پاخست ظلم کم حد رسیدلی کن ظلم خود بخلوی حد نی رسیدلی یعنی بخی درندگی سی کن یو انسان پا وور کی سوزا یکی یو جرمی دا دنیا ندی کنی صرف دا چی اللہ واحد لا شریک دی کن زتا خدای نبولم پا دغ بنیاد بانی تا ما پا وور کی سوزی بیارت ناستی بیا پا چوکی بانی بیا پا سخندون هم پراوی خاندی هم کن ظلم آخری حد دی کن اللہ راونی وی کن دا گر دا قومون دی چی دخپل انتہائی ظلم پا نتیجه کی پر تباہی رسیدل دی دا چودا صورت کی ذکر کیش وما نقمو منهم دی انتقام ناقص دا غوصر خوب صرف دا غواجا بشی من الاشیاء اللہ امنو باللہ العزیز الحمید اگر ذات چی اگر لوی زورو وردی او ستودا دی اللذی لہو ملک السماوات چی با چی دم اسمان او دم زکی دا آغت دو دی امنت والله علا کلی شیئن شهید اللہ فا هر چی گوا دی دی مشاهده ام کول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات توك تزوروي في امتحان كي اچوي او الذين ياري مؤمنين يا مؤمنات ثم لم يتوبوا ولو ما عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق دغه مؤمنان چې نن په دغه موجوده روان حالت کې مؤمنان په قسم قسم امتحانو په ستړي کې اچي الله او دا نه خلاصي کې توبه نه وکړه توبه وکاش ورنه فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق غدي سجون کې عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار مؤمنان فارغ جنتون چې ولي لاند بيش ذلك الفوز الكبير اللهم اجعلنا من اهلها ان بادشاہ ربک لشدید دا دنیا و بیرا دا اللہ نے ولتی سخت کن بادشاہ ہمیشہ چھ دا قران پر استلاق استعمالی تتبو استقرا دا وے دا دنیا نے ولدی کن پر دنیا کے نے ولد ولا دا قوم او بیرا چھ دون مختمزی دون مختمزی دومرا دون بد ماشی ما کوی کمونی ولا سپیم نہ پرش ان بادشاہ ربک لشدید دا چنگ دی کن ول ان هو و یبد او یعید دا ستارب چنی دا د دنیا ابتدای هم کړی دی بیرته به میاد کی او هو الغفور الودود بخشون کی هم دی محبتم کی دی مؤمنان د لوی تخت مالک لوی تخت بچی وای د ذل عرش المجید فعال لما يريد كون کوي هغه چته او وای هلا تا که دی سل جنود ته دخل شکر وینا تا تک سس ویلا تاریخ ته یری دل دی خپل پیغمبر د الله وای وای د دغل شکر نه دی د لشکر ول دغه کیسه او تاریخ ته چا کړی دی کم یو شی جنود دا غدی کم یو فرعون او سمود دا سم فرعون او سمود دا جنود دي کن بل الذين كفروا في تكذيب واللهم ورائهم محيط یعنی دا ګرد خبرې دوی ته سوید دا تاریخ دوی ته بیان سوید دي دا ایام الله تذکر سوید دي لیکن خبره کمه لینه دي جنا خبره ده چې بل الذين كفروا في تكذيب کفار کسره د پیغمبر په تکذیب کې لګیا دي نو دوی دنده ده غد والله من ورای محیط الله شاو خاګر بل ګورې دا الله په حاته کې دي نه بوش وخت الله شاو خا کمر بند پر اچولای الله وخت هغه زمانه کې خپل پیغمبر ته وای د اسلام د ترقی نوم نشان نو پیغمبر ته ویل ول ما شاو خاګر پر اچولې د فکرې مکه وکړ یو لا ولا کلاس کې ته وی وکړې خو ټیک ته کني جانور با ګرځه وفي لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ اسمي منس فتوكي ها نو تكوي فكوي دغوي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق قسمني فراسمان باني فراغ طارق باي طارق بخبل الله در شيء والله نا صافه شد فراش كارش ثم ادراك ما طارق طارق چیش دی نجم ساقب اگر زلان دستوری ما مخیدر تولی جدیر تن دا شوائی پس خدا چاری دا رسالات لگه ستوری ندی چیلس این کلو لفظ اللہ ما علی ها حافظ نا دایسی بندی ما کلو نفس نست یو نفس تا نفوس بودی چولک انسانانو که اللہ علی ها حافظ دا اللہ علی خواست خواب آقا بنی نگرانان مکبر فرشتی مکرر یا ما ینفذ من قول اللہ لدیه رقیبون عتید تیار اسپیشل ولی فلينظر الانسان مما خلق انسان يخفل ابتداء تقول لك ما زي رافدا سويت خلق مما ان دافق يخرج يدلي بينا وبنا ايش اوخ قرج يدلي كان جك مما ان دافق يخرج من بين السخل بيو ترائف شي دي راو تلي دي داو دم لاس خد اف نارينا او دو چاس خد دا ترائف دا زناني ايدي دا دو تيني دا تي ترما بين دا زيني دا زي دا تصور توي ترائف كان دا غزي راج زناني غلا دا غزي راج فلينظر الانسان من بين الصلب وترائب انه على رجعه لقادر ده غزات ده فربير تواپسي بني بالكل قادر تكن چدايه کوي لدا غزيره روانه و جوړه وي بخيبه ويس يوم تبل سرائر او چ پوشيده اسرار کرد يا امتحان وکول سي د پوشيده رازو منه په منظري عام بن راس دا د دنیا نه لا اخرت دا قلب دي دنیا دي کن يعني دلته خو دل زړه پټ دي کنه الته دا زړه دا ششکارا دي دا زړه حوال ګد دنیا ویني لکه دلته چې سړی خپل جو ساو بدنا د چا څخه پټولې نه سي الته څه شي نه پټه دا د زړه د نن هغه راځونه ګرد په منځري عام کړ یبل او توبل سره هم له من قوت ولا ناصر د دې لپاره به یو د قوت نه وي چې ځان دې په خپل د خدای د گرفت خلاص ولا ناصر نه با بل څه د تعاون مو کې د خدای خلاص والسماء ذات الرجع قسم می دی پر اسمان باندې چې باران اوري رجع بالکل د اسمان د باران پر اسمان کې یو نوز څوک دی رجع بعضی کسانه ترجمه کړی دی شیخ الهند صاحب هم لیکن هغه نه دسی معنا څه کېدل ګرځیدل را ګرځیدل اسمان څه معنا رجع څه معنا د ګرځیدو را ګرځیدو نه دا اسمان ولی مربع بابت مضمون تعلق نوصل لري وسوسان والارض ذات اسحاق قسم دي فغم زکه باندې چې هغه چوي کوي په منځاسي وڅفي صدا چاته وي وڅفي چيري سکن نو کوم زکه چيري خزي اشتراو زکن نباتات کله راوز نو خدای تعالی خو دغه عمل کوا کوي په دې باندې چې ته دا وینې چې اپراتوي سولې لاخه لدی خدای څو اسمان خو نو بالا دنیا دا د باران وارد مزکه کم خو یلری د چریه دوه والک خو د دې چریه دوه دغه په بیتل دي نو سای جن راپورتوس ولتام له دامزه کی دغه راپورت کوم والسماء ذات الرج والارض ذات سخد د باران وال والارض ذات سخد د چریه دوه والک چې تاکسس انه لقول فصل دغه چې د تی واس کوم یو دغه نه دی ورته لاس ورته ونس دغه انه لقول فصل دا یو داسې وینا ده فاصل بین الحق والباطل بغت یو فقم یو یو حد فاصل لك ده برد دنیا تر ما بینه جدهی راست لك اشی سر جلا فکر وما هو بیز الحاجل القفنت قفنت ده ده لا کلام دی ده زل عرش کلام دی ده غلوی عرش والا کلام قفنت وما هو من الحسن مسخرینت انهم یکیدون کیدا دی تدبیرون جوڑی سازوشون جوڑی یتفیعون نور اللہ دی افائل کبی دی کبی دی اكيد قاعده اسمج بیا خپل تدبیر دی دیلته تدبیر جوړی د دین د اسلام د مخنیولو د پیغمبر د شهادت چې پیغمبر په شهادت رسول چې ځان دین اخلاص ولې زمج بیا کم خاط مې بیا دا تدبیر دی چې دی برانه سورانه صبح په کلمه بدر کې خو به نه مې جن را پرې کو دا بدل تا چوخن زمج بیا خپل تدبیر فمن هل الكافرين ام هلهم لا يلج مهلت ولا ورکم هلهم رويدا لا يزرع لا يتوشت لش كلين وليتوشت لا بيغمبر الاسلام دالا تسلي يوركي وليتوشت بلا ولا تلورك دي دا خرافات دا دزار اللري بيا بي قرر نسبك ها بس من شلا عوض بيان لش دي غوش تيش شابك خلق فسوا والذي خدر فهدا والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى دخبل أغذات دخبل حغرب دنام سفائي بيان تسبيح بيجني تسبيح نسبة سفائي إظهار دا عقيدت دا ديوك شمر دا عقيدة وسط شي الله دا هر عيب دا هر نقص دا هر کمزوری اسخد سوک دی شفاعت یکی او کمزوری اللہ نلگ داغا تسبیح دا دا اللہ نوم لا پاک ذات خلا ذاتی چو پاک نوم دا اللہ هم دا ارس عیب شفاعت پر داغا نام بینین بل نوم لا ام نلگ هل تعلمو لہو سمیع تیر سوک دا نام والبل چوک دا نس سبیح اسم ربک الآل الذی کم ذات غعالا چې د ټولو څخه بالاتر د تمام کائنات که لوړ دي که لاندې که فرشتې دي که انسانان دي که انبیا دي که بر دی که بحر دی د ټولو څخه لوړ دی د هر هر چا څخه لوړ دی ځکه چې عیب پکې نشته د کائناتو بله ذره نشته داسې چې یو څه نه څه فل جمله عیب پکې نه وي کم سه کم که نور عیوب نه وي بشري عیوب خو شته په انسانانو کې چې هر څو لوړ نبیان دي بشر دي که نه خوب ورته راځي شاک کوي خوراکي ستړي کیږي نه جوړي کیږي مرګ پر راځي دا ګر د عیبونه دي فرشتي که څوم دا خوراک او چاک او د عیبونه نه لري لیکن مخلوق دي د خدای سره حکم لاندي علم د عمر دي چې خدای اور کړی طاقت یې د عمر دي چې خدای اور کړی هر څه د الله سره مستعار دي قدرت یې د الله مستعار علم یې هم د الله مستعار سبحانك لا علم لنا الا ما یو ذات دا ترا دی چې همې علم د ځان دی همې قدرت د ځان دی همې حیات د ځان دی همې تمام صفات سما او بصر ارڅه د ځان دی تمامم نه لري نقصانم نسته پک سبح اسم ربک الاعلى تعالی نبی د غایات دا صورت به ډیر وای خاص کر په د پویتر کې به هم وای او د سار پر کاتو کې به هم وای په ویتر کې به هم پیغمبر علیه السلام دا صورت ډیر وای کړي ولی ځکه په دې کې برای راست ګویا دغه صورت مشتمل دی منځ د دغه صورت پر مقصد باندې بالفعل مشتمل ګویا منځ د باندې عملی شکل دی دا لفظی دا چې ولی خو مثلا دا وذکر اسم ربی فصلا دا الله نبی به ډیر وای خاص کر د ویتر پر کاتو یو به دغه وای فاول رکات او په دوم کې به خلیا ایها الکافرون وای پدری کی بے قل هو الله ویل دری سره مشتمل پر تاو پر توحید باندې پر توحید سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا دغه سوره چې نازل شو د الله پیغمبر صحابه تول اجعلوها فی رکوعکم اجعلوها فی سجودکم چې دا نازل شو قل سبحان ربی الاعلی چیرې وګرځو په خپل سجده کې سبح اسم سب بسم د تیر بسم ربک العظیم اغه ولتش اغه چې نازل شو د الله پیغمبر ول فخپل رکوع کې اغه وایست د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اذکار او تسبیحات دا ټول دغه قران نه مستنبط دي. د چا مستنبط؟ حين تقوم فسبح بحمد ربك حين تقوم. ول دا الله حمد او تسبیح وای چې کله ولاری زکه چې مرنیت کوونه هم اول څه وای سبحانك اللهم کما دی وای سبحانك اللهم ورسته چې څه بس وای الحمد لله بس وای. دا سوره چې نازل بیا د رکوع د پاره دغه تسبیح باقاعده مختصله اگر چې تر دې لمخه یو خاص تسبیح مختص نه او دغه تسبیح تخصیص هم سنتیت و سنتی مؤکد ګرځیدلې معمول دغه صحابه و راغلې سبح اسم ربک الاعلی هغه رب غرب شان الذی خلق فسوا چې دا ټول کائنات کلوټی کلان پیدا کړ بیا سوا یعنی خالد یو خو ماده پیدا کول یو اغا شی په خپل اغا اصلي شکل جوړول یو درخته د لرګي یو داغ سره د میز په دغه شکل جوړول دغه خلق فسوا والذي قدر فهدا هر شی ته خپل یو پر اندازه ورکړل یا یو شی د کائنات کل شی ان به قدر په خپل پیمانه کې دی لخپلې پیمانه د باندې ک صلاحیتونه دی ک استعداد دی ک علم دی ک تقوا دی ک ایمان دی ک دغه بدن دی کې جسم دی کې روزي ده کې عمر دی کې د خوراکه ده دا ټول شان په منسي یو شله په معنی نه دیوت قندره فهدا هر شی فدا کی بیا په د کی یو فطری صلاحیت پیدا کی چې دی داغه د بدو د شو فل جمله امتیاز کولای شي څه کولای شي اجمالی ادراک نه دی دغه هدایت دغه اجمالی ادراک په انسان